قابل نبود خون من از بحر ریختن. این گردش از برای خدا کرد چشم دوست. دوشینه داد وعده یک بوسم بناز، وقت سحر به وعده وفا کرد چشم دوست. هر تن که سر کشید ز فرمان شهریار، او را نشان تیر بلا کرد چشم دوست. Thank you. رخ تو قمر ندارد، نور رخ تو قمر ندارد، ذوق لب تو شکر ندارد. بی بهره ز دولت غم تو از محنت ما خبر ندارد. آن کس که چون من به روی خوبت دل می ندهد مگر ندارد. دلداده صورت تو ای دوست، جان راز تو دوستر ندارد. جانا دل تو چو روزگار است، کان را که فکند بر ندارد. در سنگ اثر کند فغانم، من در دل تو اثر ندارد. مگذار به دیگران کسی را، کو جز تو کسی دیگر ندارد. Thank you. دلبرا پیش وجودت همه خوبان ادام سروران شهری اندر طلبت سوخته آتش شهر خلقی اندر هوست غرق دریا دعای بدان Thank you. زندگان را نگزیر است ز حکمت نگریز چه کنم چه کنم ار بکشی ور بنوازی خدم شاخ گل شماره 447.